Maniak pociemku. Dobry wieczór Państwu. Wojciech Mar, witam wszystkich maniaków. I rozpoczynamy nasze spotkanie. Rozpoczynamy nagraniem artystki, która z bluesem, który jest chyba główną częścią tej audycji, niewiele ma wspólnego, ale nie ukrywam, że od bardzo dawna nosiłem się z myślą, aby właśnie tę piosenkę w tej audycji zaprezentować. I'm the bell of the blues, and it's easy to see if I win or I lose. It's all one to me. I was born on a shelf in the rare books library. I reside by myself with my books and my TV. I'm an old age pension for the fossilized routine. Anybody for nostalgia, put a record on and see. Here's a memory of olden days and a heartbreak grown cold. All that glitters isn't gold. You get no love for free. It's mine, and nobody has a right to say, go down lightly, go down silently. I go down screaming, give it back, it belongs to me. I'm the best. Society. I promised some roses in an 8x10 of me. But when the party's over, they're all too glad to leave. Their children sing of sorrow. It's the same old routine. They've begged and they've borrowed someone else's misery. It's an easy act to follow, at least an easy one for me. Give me my tomorrows, you can have my. Place coquette on the pillow like an old-fashioned fool. Go down lightly, go down silently. You go down lonely, you go down like me. I'm the bell of the blues. Mm-hmm. the Blues. To jest tytuł tej piosenki. Pochodzi ona z płyty Aftertones, wydanej dawno temu, w 1975 roku. A wykonawczyni, a zarazem kompozytorka tego utworu to Janice Ian. Artystka, która, jak powiedziałem, z bluesem taki przelotny flirt tylko miała. Nagrała wiele płyt z pięknymi piosenkami, ale ta idealnie pasuje do nastroju Maniaka Pociągu. Myślę, że podobnie jak i druga z tej samej płyty o tytule This Must Be Wrong. I gave a party, I said you could come. You showed up at my door with all your leathers on. I said this must be wrong, it can't be right. How can you make love to me dressed up for a fight? Pick me up off the floor, no more, 'cause you surely can't be mine. Religion came almost overnight. You were the high priest, I was the sacrifice. I said this must be wrong, this can't be right. Take off your stupid robe and put down your knife. These ropes are getting tight. All right, you surely can't be mine. Shaka, shaka, shaka. I come home half dead, late on a Saturday night. You stand on the bed and you tell me you're learning to fly. I said, take off your boots, take off your cape, throw away your long johns. I ain't no Lois Lane. Before I get my kryptonite, all right, you surely can't be mine. I was ready for love, big brass bedding on. I was ready for love. You said, let's talk about the war. I said, what war? What war? Take off your clothes and don't you worry me no more. I ain't no fly by night, all right. You surely can't be mine. Janice Ian, 1975 rok. I z tegoż roku pochodzi następna piosenka, właśnie następna płyta, z której usłyszymy utwór, ale to już będzie w ramach tego, co niedawno zapoczątkowałem w tej audycji, czyli tak zwanych dalszych ciągów. Ale żeby nie było nudno, to zanim będzie dalszy ciąg, to teraz będzie wcześniejszy ciąg, bo 75 to jest tej serii najpóźniejsza data. Skomplikowane to trochę i wiem, że motam, ale posłuchajmy utworu. Jump back, Cadillac. We're gonna hit the highway. New day won't wait for those who crave her again. And a man in the street just fried, mumbling, where can love be found? Whoa, we don't know who that's where we're bound. Sail straight, Sister Faye. There's fog upon the ocean. Well, don't let no pirate ship throw you around. and the girl in the crowd just smiled. You belong to a highway child. Let me love you while the fire's alight. Gonna hit the highway. New day won't wait for those who crave a hurricane. And the man on the street just frowned. Mom didn't wear in the defile. Whoa, you don't know, but that's where we're bound. Upon the ocean. Oh, Manor, don't let no pirate ship throw you around. You around, and the girl in the crowd just smiled. You can hold to where I'll reach out. Let me love all the fires alight. Może teraz wyjaśnijmy. Słuchaliśmy nagrania Cadillac z 75 roku. A artystą, którego głos tu brzmiał przed chwilą, był Kieran White. Kieran White to również wokalista wcześniej grupy Steamhammer. A to nagranie Cadillac pochodzi z jego solowej płyty, jedynej, o której wiem, która nie odniosła właściwie żadnego sukcesu. Grupa, z którą wcześniej śpiewał White, też jakichś oszałamiających sukcesów nie odnosiła, ale nie zmienia to faktu, że, a dobrze to pamiętam, w środowisku polskich miłośników muzyki cieszyła się, powiedzmy sobie otwarcie, kultową wręcz popularnością. Analogowe płyty Steamhammer były bardzo trudne do zdobycia. Krążyły legendy o tej muzyce i jeśli ktoś gdzieś wreszcie chwycił w dłonie ich album, no to chyba był w siódmym niebie. Kolejność, jak powiedziałem, zaburzona, bo Kieran White późniejszy, a teraz wracam do pierwszej płyty grupy Steamhammer, która dla niepoznaki nosiła tytuł Mark II. No ale to był pierwszy album, 69 rok, jeśli dobrze pamiętam. I no cóż, sam jestem zainteresowany czy po tylu latach ta muzyka się będzie bronić. Oto próbka. Contemporary Chick Corn Song, Steam Hammer. Myślę, że to nagranie wstydu grupie nie przynosi, nawet po tylu latach. Kieran White tu o wiele energicznie śpiewa niż na tej swojej solowej płycie. No a dodam jeszcze, co w tej audycji nie jest żadną nowością, że teraz będzie długa, ponieważ Steve Hammer nie przejmował się specjalnie ograniczeniami czasowymi i zdarzało im się wykonywać takie w studiu naprawdę poważnie rozbudowane kompozycje. Oto jedna z nich. Współautorem jest Kieran White. Tytuł Another Traveling Tune. Dużo instrumentalnego grania, no i w ogóle klimat. Także nie boję się, mimo że długie. Thank you. Żebyśmy zupełnie się nie zagrzebali w przeszłości, to teraz coś współczesnego. Zespół o intrygującej nazwie Willie Sugar Cups. Ta nazwa jest po prostu zlepkiem imion i nazwisk biorących w tym projekcie, jak to się modnie mówi, udział muzyków. Will Kimbrough, Sugar Cane Gin i Grayson Cups. Zresztą Grayson Cups na przykład to artysta, którego Państwo mogą pamiętać z moich audycji. Spotkali się, proszę Państwa, właściwie towarzysko. Całą płytę nagrali na takim tarasiku właściwie chałupy, wszystko akustycznie, bawili się, ale było to rejestrowane i w efekcie powstała płyta. Płyta, która mimo tych dość amatorskich okoliczności powstania, wydaje mi się, robi bardzo dobre wrażenie, a z niej właśnie za chwilę dwa utwory, Mad Bottom i Poison. To the Gulf of Mexico. Die arriving early before sunrise. Get too hot by morning time. Ooh, mud bottom. Honey, don't it feel so good to be back home? Between your toes. Ooh, mud bottom. Yes. Honey, don't it feel so good to be back home? Mexico, working for BP. Drink a little poison before you die. There's a company man you don't want to meet. Drink a little poison before you die. He said, trust me, it'll be alright. Drink a little poison before you die. Sign in blood on a full moon night. Poison before you die. Lawyer, lawyer, who are you? Drink a little poison before you die. The hangman noose is looking good on you. Drink a little poison before you die. Waste our time with your nickel and dime. Drink a little poison before you die. Taste the drink of this homemade wine. Drink a little poison before you die. All together now. Before you die, before you die. Drink a little poison before you die. Before you die, before you die. Drink a little poison before you die. Help me out, Will. Thank you. Duval. She's down in New Orleans in her voodoo sepulcher, floating above her bones. She float through the skies on the midnight ride, radiating in your head. If you let her see inside your soul, you'll never ever be dead. All the ammo, baby cry, drink a little poison before you die. You keep falling down, but you don't know why. Drink a little poison before you die. Liar, liar, with your pants on fire, drink a little poison before you die. We're gonna dance around your funeral pyre singing, drink a little poison before you die. Acapella. Before you die, drink a little poison before you die. Before you die, before you die, drink a little poison before you die. Oh, tell me now, somebody. Winnie Sugar Cups. Podaję wykonawców przed i po, bo czasem ktoś się włączy w środku, jest bardzo zdenerwowany, bo podoba mu się nagranie, a nie wie, kto to wykonywał. No, to teraz będzie prościej. Kończymy już nasze spotkanie dzisiejsze, maniakowe, po ciemku, a w nim na pożegnanie utwór instrumentalny. Instrumentalny utwór zatytułowany Legacy, a pochodzący z płyty bardzo młodego muzyka. I to nie jest żadna zabytkowa płyta, to jest współczesny album wydany w 2014 roku. Ten młody muzyk to Duncan Morrow i myślę, że w tej audycji jeszcze go usłyszymy. zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Latem jak co roku powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 sierpnia, jest 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Ukraińska Rada Najwyższa rozwiązana. Decyzję podjął prezydent Poroszenko. Nowe wybory za 2 miesiące. Arcybiskup Wesołowski odwołał się od wyroku w sprawie pedofilii. Kościelny sąd wykluczył go wcześniej ze stanu duchownego. Polityczny kryzys we Francji. Z rządu wraz z ministrem gospodarki odchodzi też dwoje innych ministrów. Prezydent Ukrainy rozwiązał parlament. Formalnie powodem był brak koalicji rządzącej od miesiąca. Decyzja miała jednak przede wszystkim charakter polityczny i była oczekiwana przez większość Ukraińców. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Koalicję rozwiązali sami rządzący, aby prezydent mógł mieć pretekst do rozwiązania parlamentu. Przedterminowe wybory obiecali bowiem Ukraińcom jeszcze na Majdanie. Dlatego w uzasadnieniu swojej decyzji Petro Poroszenko napisał, że to obecny skład Rady Najwyższej był wsparciem dla reżimu prezydenta Wiktora Janukowycza. To deputowani ograniczali swobody obywatelskie, zaostrzając tym samym sytuację na Majdanie i doprowadzając do śmierci ponad 100 demonstrantów. Prezydent zwrócił też uwagę, że wielu parlamentarzystów wspiera separatystów. Dziesiątki można zaliczyć do rosyjskiej piątej kolumny. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ministerstwo Obrony nie potwierdza informacji, że władze w Kijowie zwróciły się do Polski o sprzedaż broni. Rzecznik resortu Jacek Sońta przypomina, że w połowie sierpnia podpisano umowę o współpracy, ale jest w niej mowa o wsparciu humanitarnym. O przekazaniu między innymi armii ukraińskiej, żołnierzom armii ukraińskiej, żywności, materacy i koców. Pierwsza pomoc ma trafić na Ukrainę w ciągu najbliższych dni. Z pomocą humanitarną dla Ukrainy po raz kolejny pospieszyć chce również Moskwa. Szef rosyjskiej dyplomacji zapowiedział dziś wysłanie drugiego konwoju. Miałby on wyruszyć jeszcze w tym tygodniu. W najbliższych tygodniach, prawdopodobnie w październiku, Kongregacja Nauki Wiary zajmie się apelacją arcybiskupa Józefa Wesołowskiego. Oskarżony o pedofilię były nuncjusz na Dominikanie odwołał się od wyroku sądu kanonicznego, który ukarał go wydaleniem ze stanu kapłańskiego. Ważne decyzje dotyczące pedofilii w kościele zapadły dziś również w Polsce. Co najmniej 4 ośrodki pomocy dla osób molestowanych przez duchownych powstaną wkrótce w różnych częściach Polski, zapowiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. Księża biskupi też zgodzili się na wsparcie tego centrum, które stworzył ojciec Jacques i które ma właśnie służyć całej tej kwestii przemocy w stosunku do nieletnich. To centrum jest w Krakowie, a ośrodki miałyby zbierać pytania i zgłoszenia od poszkodowanych oraz petycje ofiar. Rolnicy czekają na decyzję w sprawie rekompensat za produkty objęte rosyjskim embargiem i na pieniądze. Do Agencji Rynku Rolnego wpłynęło już 2000 powiadomień w tej sprawie, informuje rzeczniczka agencji Iwona Ciechan. O tym, jaka będzie wysokość rekompensat i w jakiej formie, decyduje Komisja Europejska, a w ślad za jej rozporządzenie muszą być odpowiednie szczegółowe rozporządzenia krajowe. Żywność, która nie pojedzie na wschód, chcą odbierać od rolników organizacje charytatywne. Jedna z grup producentów rolnych przekazała prawie 70 ton pomidorów, choć zbyt wiele pieniędzy za to nie dostała, przyznaje Beata Macios z Warszawskiego Banku Żywności SOS. Producent, który nam przekazał pomidory, dostanie około 7 euro za 100 kg, plus koszty konfekcjonowania i transportu. Ale to nie są duże kwoty. Dlatego na razie nie ma zbyt wielu chętnych. Minister rolnictwa obiecał, że w zamian za produkty przekazane organizacjom dobroczynnym rolnicy dostaną rekompensatę. Kryzys polityczny we Francji, który rozpoczął się rano od niespodziewanej dymisji z rządu, zatacza coraz szersze kręgi. Już nie tylko minister gospodarki, ale też dwoje innych ministrów ogłosiło, że nie chce wejść do nowej ekipy rządowej, której skład poznamy jutro. Kilka godzin po dymisji rządu sprawca kryzysu, dotychczasowy minister gospodarki Arnaud Montebourg, oświadczył, że nie zamierza starać się o stanowisko w nowym rządzie. Ubiegł w ten nieco prowokacyjny sposób premiera i prezydenta, którzy z pewnością nie powierzyliby mu żadnej funkcji w tworzonym właśnie gabinecie. Montebourg wyjaśnił również, dlaczego krytykował politykę prezydenta i premiera. Le monde entier Cały świat naciska na nas, wręcz błaga nas, byśmy skończyli z tą absurdalną polityką zaciskania pasa, która w dalszym ciągu prowadzi strefę euro do recesji, a wkrótce również do deflacji. Montebourg z dużą satysfakcją dodał również, że oprócz niego do nowego rządu nie chcą wejść dotychczasowa minister kultury Aurélie Filippetti oraz minister edukacji Benoît Hamon. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Informacje sportowe przygotowała dla Państwa Monika Słukowska. Agnieszka Radwańska niespodziewanie dała się przełamać już w pierwszym gemie pierwszego meczu US Open, ale był to jedyny przegrany dziś gem naszej tenisistki. Polka do 1-0 pokonała Kanadyjkę Sharon Fitchman i teraz zmierzy się z Chinką Shuai Peng. Dalej w US Open grają też m.in. Venus Williams i Jelena Jankowicz, a w turnieju panów Andy Murray i Jo Wilfried Tsonga. Nasi siatkarze przegrali w Spale mecz sparingowy z reprezentacją Kanady 2-3. Obie drużyny przygotowują się do rozpoczynających się w sobotę Mistrzostw Świata. Trener naszej drużyny Stefan Antiga dał szansę gry wszystkim zawodnikom poza libero Pawłem Zatorskim. Antiga podkreślał, że zauważalny podczas meczu brak świeżości u Polaków jest spowodowany przeprowadzeniem wcześniej ostatniego z zaplanowanych ciężkiego treningu. Bezbramkowym remisem zakończył się ostatni mecz 6. kolejki Ekstraklasy. Punktami podzieliły się GKS Bełchatów i Piast Gliwice. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, a zamykają z jednym punktem na koncie Korona Kielce. Przedostatni jest Piast. Real Madryt od zwycięstwa zaczął nowy sezon Ligi Hiszpańskiej. Królewscy 2-0 pokonali Kordobę po górach Benzemy i Ronaldo. Trwa spotkanie Atletico Madryt z Rayo Vallecano. W Anglii na zakończenie drugiej kolejki Manchester City po emocjonującym spotkaniu pokonał Liverpool 3-1. A skoro mowa o Liverpoolu, 3-letni kontrakt z klubem podpisał Mario Balotelli. Piłkarz przeszedł testy medyczne i zaakceptował wewnętrzny kodeks klubu. Piłkarz wraca na wyspy po 19-miesięcznej przerwie. W styczniu 2013 roku został sprzedany przez Manchester City do Milanu. Michael Matthews wygrał po finiszu z peletonu trzeci etap Vuelta Espania. Australijczyk był najszybszy na krótkim podjeździe w miejscowości Arcos de la Frontera. Drugie miejsce zajął Daniel Martin, a trzeci był Joaquin Rodriguez. Dzięki bonifikacie Matthews został nowym liderem wyścigu. Dzięki aktywnej jeździe w końcówce na 19 miejsce w klasyfikacji generalnej awansował natomiast Przemysław Niemiec. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny Polski.